Kıbrıs adasına, Hazreti Muhammed'in parmağıdır bu. Birisi Kıbrıs adasına işaret buyurmuşlar, ikincisi de İstanbul'a, yani o zaman Konstantinopolis'e. Yeryüzünde iki nokta işaret ediyor Resulullah. Birisi Kıbrıs adasına, birisi İstanbul'a işaret ediyor. İkisi de yeryüzünün, insanlığın mukadderatına tesir edecek en mühim noktalar buralar. Bu ikisi de bizim elimizde. İkisi de bizim elimizde bulunuyor. Çok hassas, çok mühim, çok kritik bir nokta burası. Ne İran'a benzer, ne Afganistan, hiçbir yere benzemeyiz. Bir yıkılırsak bir daha doğrulamayız. Vallahi ve billahi, bir yıkılırsak bir daha doğrulamayız. Mahvoluruz. Öyle bir takım patırtıya, gürültüye gelecek hiçbir halimiz yok bizim. Aman dikkat ediniz Allah aşkına. Ben Müslümanları Kur'an ışığında ikaz ediyorum. Habibullah'ın gösterdiği yolda ikaz ediyorum. Oyuna gelmeyiniz. Bir hileye kurban gitmeyiniz. Şimdi yeryüzünde bütün kafirler Müslümanları oyuna götürmek istiyorlar. Biraz sonra söyleyeceğim bazı şeyler. Onun için işte Afganistan işgalini protesto için yürüyüş mü yapalım? Nereden nereye yürüyelim? Yürüyüş yapalım, şöyle yapalım, protesto, hiç. Bunlar iş değil bunlar. Sen şuurlan, sen yeryüzünde içten içe bir toprağın bağrındaki bir çekirdek gibi oluşmaya, dirilmeye, uyanmaya bak kardeşim. Sokaklara dökülüp dalını budağını kırma. Parçalanma, donma, yanma, kırılma. Sen lazımsın. Benim kat'i imanım bu topraklar her türlü işgalden kurtulacak. Allah'ın lütfuyla bu topraklara kayıtsız şartsız Hazreti Kur'an hakim olacaktır. Bu imanımızı kaybetmeyiniz. Bir takım oyunlara getirilmek istemiyoruz. Gençler, sabırlı olunuz. Gençler, dikkatli olunuz. Gençler, ayak oyununa gelmeyiniz. Gençler, sizi de anarşi kategorisinde eritmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyiniz. Sıkı, sıhhatli, dikkatli olunuz. Ve erimeyiniz. Erimeyiniz. Her şeyin zamanı gelecektir. Allah-u Teala Müslümanların müthiş imtihan ediyor. Dehşetli imtihan ediyor. Mescid-i Haram'ın baskınından sonra yeryüzü Müslümanların huzuru kaçacak. Bütün bütün kaçacak. Her taraf kaynayacak. Müslümanlar bütün rahatını kaybedecek. Dikkatli olunlarsa kurtulurlar. Ayak oyunlarına gelirse mahvolup kahrolurlar. Dikkatli olunuz. Dünyanın dengesi bozulmuştur. Bu noktaları ifade ettikten sonra hele camileri hiç bulaştırmayasınız. Camileri hiç bulaştırmayın bu işlere. Yürüyüş yapalım, bilmem ne yapalım, şöyle edelim, böyle edelim. Kanunsuz, nizamsız işlerden hiçbir fayda gelmemiştir. Daima yabancılar istifade ediyor bunlardan. Daima hain kuvvetler istifade ediyor. Askeri kuvvetleri, mehmetçikleri üzerinde çekmeyin. İfade ediyorum sizi. Mehmetçikleri, askeri erkanı üzerinde çekmeyin. Dikkatini rica ederim. Çekmeyin. Sakin, sabırlı, dikkatli, hassas, ince, akıllı olun. Öyle gürültülerle halledilecek hiçbir meselemiz yok bizim. Mahvoluruz diyorum. Her taraftan kuşatılmışız. İslam'ı derinden derine anlamaya, yaşamaya mecburuz. İslam aleminin başına gelen bütün musibetler vallahi müstahak oldukları için gelmiştir. Müstahak! Afganistan bu işlere müstahak idi. Bitti. Biz işimizden anarşizmle yıkılışımız müstahak olduğumuz bir davadır. Neslinize sahip çıkmadınız. Ne ne lazım dediniz, şimdi başınıza bela oldu. Müstahakı demeyin, kimseyi suçlamayın. Ama dikkat ve uyanıklık içinde olmak zorundayız. Bütün mesele burada. Camileri bulaştırmayın. Ne yapacaksanız yapın fakat camileri, mabedleri, mukaddesatımızı sakın hederikten yola girmeyin. Buna ehemmiyetle parmak basmak istiyorum. Ayrıca havaların son derece soğuk olması da ders yapma, vaaz etme potansiyelimizi düşürmüş bulunuyor. Haber göndermiş birkaç yerden arkadaşlarımız uzak İzmit'ten, Gebze'den, Düzce'den ve Trakya'dan gelmesi gereken arkadaşlar, cemaatler haber göndermişler. Acaba hocam iki hafta bir ara verse de, iki hafta istirahat verse de bu soğukları bir atlatabilsek filan diye haber göndermişler. Hakikaten dışarıda da belli yani. Soğuktan son derece fevkalade bir hava var. Bundan dolayı Ocak ayına kadar, bu Ocak ayında, içinde bulunduğumuz Ocak ayının sonuna kadar iki hafta bir istirahat vereceğiz. Ders yapmayacağız. Allah nasip ederse Şubat ayının içinde, Şubat ayının ilk pazar günü burada tekrar Allah'ın lütfu inayetiyle yeniden toplanmış olacağız. Böylece bir iki hafta bir istirahat edelim bakalım. Dinlenelim, soğukları atlatalım. Ve herkes de evinde çalışmalarını hazır yapsın. Ben de biraz daha iyi hazırlanayım. Çünkü her gün defalarca dersim var, perişan oluyorum. Günde iki ders, üç ders, gece, gündüz. Hakikaten zor oluyor. Havalarda soğuk, terliyorum, hasta oluyorum. Çünkü bir iki hafta ara verelim de Şubat ayının üçünde pazar günü oluyor, ikinci günü. O gün tekrar buluşup yeniden derslerimizi, yeniden sohbetlerimizi yapmaya izinler devam edeceğiz. Böylece bugünkü şu girişten sonra kısa dersimi arz etmeye başlıyorum. Estağfirullahalazim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Sadakallahu alazim ve ballagana rasuluhu nabiyul kerim. Rabbi shrah li sadri ve yassir li amri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin bi hurmati sayyidil mursalin. Amma ba'd, fa al-awwalu Allah wal akhiru Allah wal zahiru Allah wal batinu Allah. Faman kana fi qalbihi Allah fa mu'inuhu fid darain Allah. Faman kana fi qalbihi ghayrullah fa tasrihu fid darain Allah. لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين أصحاب المسلمين bugün ki dersimizde yine insan üzerinde biraz durmak istiyoruz. Allah-u Teala'nın yeryüzünde en mühim unsur, en mühim varlık, en mühim kudret unsuru olarak insana ve insanı yaratmaya nasıl ve ne suretle mübaşeret buyurduğu, nasıl irade ettiği, nasıl takdir ettiği hususları oldukça önemliyet kazanıyor. Ve sık sık da dikkat edilirse en çok 20. asır dediğimiz şu yavaş yavaş tükenmeye başlayan aslında en fazla zarar gören, en fazla kayba uğrayan, en fazla ezilen, dökülen, yok olan unsur da insan unsurudur. Farkındaysanız durmadan eşya, madde, makine çoğalıyor. Her gün eşya artıyor, makine çoğalıyor, üstelik kıymetleniyor. Eşya pahalanıyor, eşya kıymetleniyor, makine çoğalıyor, kıymetleniyor. Buna mukabil Allah'ın en üstün kudrette yarattığı, makineyi de icat eden, makineyi de bulan, ortaya koyan İnsan denilen varlık her gün biraz daha ucuzluyor, her gün biraz daha kıymetini kaybediyor. Bütün dünyada böyle, yalnız bizde değil. Bütün dünyada eşya çoğalıyor, insan azalıyor. Eşya pahalanıyor, insan ucuzluyor. Neden oluyor bu? İnsanı Allah'ın tarif ettiği gibi kabul etmiyorlar da onun için. İnsan üzerinde ehemmiyetle durmuyorlar da onun için. İnsanın eğitimini yanlış başlatıyorlar da onun için. İnsanı Hazreti Muhammed'in tarif ettiği gibi anlamıyorlar da onun için. Bir sürü cevap var bu işin. Bugün içinde bulunduğumuz dünyanın başındaki belaları görüyorsunuz. Ve biz olup biten hadiselerde, hadiselerin 100 günde bir tanesinin haberini alamıyoruz. Alem-i İslam'ın perişanlığına bakınız ki alem-i İslam o kadar perişan bir hal içinde ki haberleşme sistemimiz yok. Haber alamıyoruz. Burnumuzun dibindeki İran'dan, burnumuzun dibindeki Afganistan'dan hiçbir haber alamıyoruz. Müslümanların haberleşme teşkilatı yok dünyada. Allah'ım ne korkunç bir felakettir bu. Biz öyle bir peygambere ümmet olmuşuz ki, öyle bir peygamberin cemaatiyiz ki, öyle bir ashab-ı kiramın yolundayız ki, haber almak onlar için en kolay bir şeydi. Haber almak. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bir anda arş-ı âlâdan arzın üzerine her haberi alabiliyordu. Kendi mekanın arş-ı âlânın semavatın bütün katlarından, bütün derecesinden aynı anda haberi alıyor, vahiy haberini nebi sıfatıyla, muhbir sıfatıyla, haber sıfatıyla ümmetine aynı anda duyuruyordu. Öyle bir peygamberin ümmetinin haline bakın ki, daha Afganistan'daki olup biten haberlerin hiçbirini duymuyorlar. Sistem yok, nizam yok, mekanik sistem kuramamışlar, telekomünikasyon sistemlerini kuramamışlar. Hiç kendi sesi, hiçbir bu habere vasası yok. Perişanlık bu tabii. Alem-i İslam'ın en büyük felaketidir bu. Haber alamıyoruz. Haber kaynaklarımız yok. Yeryüzündeki bütün haber ajansları, Associated Press ajansı, bilmem ne ajansı, bilmem ne haber merkezi, hepsi Yahudilerin elinde dünyada. Müslümanlara ait olan haberleri yanlış veriyorlar. Müslümanların menfaatine olan haberi değiştirip değiştirip veriyorlar. Yanlış veriyorlar, istedikleri gibi veriyorlar, bozuyorlar, yıkıyorlar, değiştiriyorlar. Allah'ın kitabı, Tevrat'ı değiştiren Yahudiler, Müslümanlara ait haberi değiştirmez Müslüman. Şu Kur'an-ı Kerim resmen haber veriyor. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَابِعِهِ Ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri aleyhissalatü vesselam. Yahudilere dikkat edin. Benim gönderdiğim has peygamber Hazreti Musa'ya indirdiğim Tevrat isimli kitabın içindeki ayetlerin bir kısmını değiştirdiler, kelimeleri bozdular, benim gönderdiğim Tevrat'ı değiştirip kafalarına göre kitap yazdılar Allah-u Teala. Değiştirdiler. Allah'ın kitabını değiştiriyor Yahudi. Seninle alakalı haberleri değiştirmez mi? Yahudilerde haber namusu yoktur. Mukaddesat namusu yoktur. Hiçbir şeye saygılı değildir onlar. Değiştirip haber veriyor. Ve sen Müslümanlara ait haberleri Yahudilerin haber ajansından alıyorsun. Hiç sıfatlı olur mu? Hiç güvenilir dayanır mı? Efendim radyodan duydum. Gazeteden okudum öyle. Hiçbirisine %100 inanmayacaksın. %99'u yalan yalan yalan diyeceksin. Çünkü Yahudi parmağı var. Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum ki, ayet ayet ispata hazırım. Haber teşkilatımız yok, muhaberatımız yok. Halbuki bu haşa Cenab-ı Hakk'ın şeyi değil, bizim eksikliğimiz bu. Bakın Peygamber-i Zişan'ın bir ismi de muhbir-i sabittir. Muhbir ne demek? Muhbir, haber veren demektir. Nereden haber veriyor? Sen mekanın sahibi Allah'tan haber veriyor. Muhbir, haber veren. Öyle bir haber veren ki, muhbir-i sadık hiç yanılmadan haber veriyor. Niye Müslümanların bir haber teşkilatı yok? Neden ne olup bittiğini işitemiyoruz? Hala Mescid-ül Haram'ı batan camilerin ve kafirlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Niye haber teşkilatımız yok? Hala Afganistan'da ne oluyor haber yok. Niye teşkilatımız yok? Yeryüzü Müslümanları kör olmuş. Sağır, topal, parça, parça olmuşlar. Bir şişe yok. Başımıza gelenler az bile, çok az bile, daha büyük belalara müstahaksız biz. Düşünebiliyor musunuz? Öyle oyunlar oynanıyor ki şimdi, dünkü ufak bir haberden anlıyoruz. Bazı kardeşlerimiz, Almanya'nın sesi radyosundan dinlemişler. Ama tabii bir haber, bir ışık, bir parıntıdır bu. Gerisini ve hakikatini Allah bilir, biz alamıyoruz. Müslüman kaynaktan gelmediği için tam da inanamıyoruz. Öğrendiğimize göre, Komünist Rusya, Afganistan'a gönderdiği askerleri, silahlı askerleri Müslümanlardan seçiyormuş ki, Müslüman askerler gitsinler, Afganistan Müslümanlarıyla çarpışsınlar, Müslüman Müslümanı öldürsün de mahvetsin. Müslümanı Müslümana kırdırtıyor Allahsız Rusya. İşte dünkü haberde ufak bir sızıntı geldi. Neler? Sovyet Rusya'nın gönderdiği Müslüman askerler bu hileyi, bu hile, bu oyunu sezmişler. Dünkü haberlere göre birdenbire içeride Afganistan'a gelir gelmez ayaklanmışlar. 60 tane Sovyet Rusya'nın subayını aynı anda gebertmişler. 10 bin asker Afgan tarafına geçmiş. Dünkü haberler böyle. 2 tane koca tümen halinde 10 bin asker hepsi Müslüman olduğu gibi Afganistan Müslümanlarının safına geçip iki tane Rus subayını imha etmişler. Ama biz tam haber alamıyoruz. Belki de Rusya şimdi kaynıyor. Biz haber alamıyoruz ki. sadece sorup duruyor. O ona soruyor. Ona. Haber alamıyoruz. Haber teşkilatımız yok. Eskiden Allah Resulü'nün zamanında kafirler haber alamazlardı. Kafirler haber alamazlardı. Esas haberlere vakıf olamazlardı. Neda suresini açın okuyun. Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden bir tanesi de haber suresidir. Haber suresi. Suresin Neda. Biz buna anne suresi diyoruz. Anne suresi. Asıl o surenin adı Allah'ın verdiği ad ve isim Neda suresidir. Suresin Neda. En Neda'yı Arapça haber demektir. Haber. O zaman ehli küfür haber alamazlardı. Müslümanlar aynı anda haber alırlardı. Ve onlar sorup dururlardı. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذ۪يهُمْ ف۪يهِ مُسْتَلِفُونَ Bu ayetin tefsirleri insan deli diyor yani. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ Onlar neyi sorup duruyorlar, neyin haberini arıyorlar? اَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ O büyük haberden, Allah'tan ve ahiretten haber bekliyorlar. Ki o haber peygamberde ve Müslümanlardaydı. Onlar haber alamazlardı. Onların haber kaynakları sıfırdı. Bugün tersine dönmüştü. En önce haberi kafirler alıyor, Müslümanlar haber alamıyor. Tersine dönmüş. Düşünebiliyor musunuz? Moskov'un, komünist, Allahsız Rusya'nın hilesine, oyununa bakınız. Rusya'daki Müslümanları silahlandırmış, Afganistan'a gönderiyor ki, iki Müslüman birbirini parçalasın mı hayatın? Kendi ırkını göndermiyor. Rusya, onların tabiriyle tam manasıyla faşist. Fasist bir kafiroğlu tabir. Irkçı Lelon. Kendi beyaz ırka mensup olduğunu söylediği, beyaz Rus ırkını, Rus ırkını kırdırmıyor, Müslümanları kırdırmak suretiyle hem bir taşla iki kuş vuruyor, hem Afganistan'ı işgal ediyor, hem de Rusya'daki Müslümanları böylece kırıp getiriyor. Bir taşla iki kuş vuruyor. Bu hileyi sezmiş olacaklar ki, dünkü haberlerde 10 bin tane Sovyetlerin gönderdiği Müslümanlar kelime-i şehadeti bağırarak hepsi bıraktan söylüyor. Elhamdülillah. Büyük bir haberle müjde. Bana öyle geliyor ki Allah'ın inayetiyle Muhammed Mustafa ruhaniyetiyle Afganistan Müslümanları mutlaka kurtulacaktır. Asla hayale gelmeyen bir mucizeyle kurtulacaklardır. Allah'ın hazinesi çok demiştir. Hiç akıl almaz. Hiç akıl almaz. Ve Afganistan Allah'ın lütfuyla Allah'ın Rusya'ya mezar olacaktır. Aklını başına alacak. 15. Hicri asır gelip çatmadan bütün Rusya altın üstüne gelecek ve Rus İmparatorluğu baştan başa sallanacaktır inşallah. Yeter ki dikkatli olalım, uyanık olalım, hesaplı olalım, planlı olalım, oyunlara gelmeyelim. Allah-u Teala müthiş bir irtibat sağladı Rabbül Alemin Alemi İslam'la. Şehitler taraf kaynıyor. Bu tabi duracaktır inşallah Teala. İslam'ın baharı, İslam'ın sabahı gelecektir Allah'ın lütfuyla. Haber alamıyoruz. Bu en büyük eksikliğimiz bir kere. Şimdi bu nokta gelmişken insanlara, mahsus Müslümanlara Allah'ın verdiği kabiliyetleri izah bakımından bir misal vermek istiyorum. Hani bugün dersimizi insan üzeri yapacağız ama girişimiz gitmedi, anlaşılıyor ki daha bir hayli meseleler var. Bir misal olsun diye hazır edeyim. Bende bir kitap var. Karıncalar alemini inceliyor bir profesör. Hristiyan bir profesör. Üstelik sadece gelenekte Hristiyan, hakikatte hiçbir dine inanmıyor adam. Allah'a da inanmıyor. Bir profesör, böcekler üzerinde çalışan Amerikalı bir profesör, özellikle karıncaları incelemiş. Karıncaların hayatını incelemiş. Ya aslında bu incelemeleri, bu araştırmaları Müslümanların yapması lazım. Canım hocam, karıncalarda ne var ki Müslümanlar bunu incelesin? Ya bizim Kur'an, şu Kur'an'dan haberimiz yok kardeşim. Şu Kur'an'dan haberimiz yok bizim. Benim Kur'an'da ne var? Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. 114 surenin bir tanesi de Suret-i Nemil, karınca suresi. Karıncalardan bahsediyor. Allah-u Teala isim vermiş Suret-i Nemil. karınca suresi. Şu hale bak. Ne ibretleri var. Bu profesör de karıncaları incelemiş. Dehşetli neticeler bulmuş. Orada okudum işte de arz edeyim. Haber veya haberleşme mevzuunda. İbret olsun diye. Adam diyor ki karıncaların nasıl haberleştiklerini daha geçen yıllara kadar anlamıyorduk diyor. Şöyle ki bir yolun ortasında veya bir toprak parçasının üzerinde yürüyen bir karınca, dikkat, yürüyen bir karınca yolun üzerinde bir ekmek parçasıyla karşılaşıyor. Ekmek parçası. Karıncalar biliyorsunuz ekmeği, buğdayı çok severler. Çok severler. O kadar haris yani hırslı yaratılmışlar ki koca bir harman buğdayı isterler ki deliklerine doldurabilsinler yani. Hırslı hayvanlar. Tıpkı zamanımızın Müslüman zenginleri gibi. İstiyorlar ki bütün dünyayı yutalar. Mümkün değil tabii. Hırslı karıncalar. Hatta Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kaddesallahu sırrahul aziz. Karıncaların ayak altında kalıp ezilmelerinin sebebi Mevlana diyor. Karıncaların ayak altında kalmasının, ezilmesinin sebebi çok muhtaris, hırslı, çok hırslı hayvanlar. İhtiras sahibi oldukları için. Durmadan buğday çekerler, ekmek toplarlar, durmadan buğday. Bu hırslarından dolayı ayak altında kalmışlar. Bal arılarının da ayak altında kalmayıp yükseklerde uçmasının sebebi onlar da özün özüne kıymet verirler, sapa samana kıymet vermezler, çiçeklerin özünü alır geçerler, kanaat sahibidirler diyor. Birisi havada uçar, birisi ayak altında eziliyor. Kim dünyaya haris ise, kim dünyanın peşinde bu kadar ihtirasla koşuyorsa ayak altında kalıp ezil olacaktır bu Mevlana. Karıncayı. Hırslı bir hayvan. Yolda gördüğü ekmek parçasına karınca saldırıyor diyor profesör. Saldırıyor. Götürebilirse kaldırıp götürüyor. Ne âlâ, alıp götürüyor. Eğer götüremeyecek kadar büyük bir ekmekse, büyük bir parçaysa, sağdan giriyor kaldıramıyor, soldan giriyor kaldıramıyor, alttan üstten her tedbire başvuruyor, o koca ekmeği kaldırıp götüremiyor. Hemen diyor profesör, hemen karınca kenara çekiliyor, yüksek bir yerin üzerine çıkıyor, kafasında, baş kısmında iki tane boynuzcuk var diyor. İki tane boynuzcuk birbirine vuruyor, vuruyor, birdenbire nereden geldiği bilinmeyen binlerce karınca ekmeğin yanında hacıyorlar diyor. Nasıl haberleşti? Nereden muhabere kurdu? Merak ettik diyor profesör, araştırdık. Dalga tekniğine göre, dalga tekniği bir de teknik var, radyoların keşfinden sonra ortaya çıktı bu. Elektromanyetik dalgalar var. Şu sesler, şu soluklar, sinyaller, feza çalışmaları hep sinyal ile ve daima elektromanyetik dalgalarla devam ediyor. Bir de öğrendik ki diyor, o karıncanın kafasındaki başındaki iki tane boynuzluk aynen radyo anteni gibi boğum boğum boğum boğum diyor. Anten, aynen anten. Birbirine vurma suretiyle havada bir dalga meydana getiriyor, elektromanyetik dalga meydana getiriyor, 2000 metre mesafedeki karınca yuvasına aynen haber verebiliyor diyor. Karınca. Peki, 2000 metre mesafedeki karıncaların yuvasına haber verdi, o karıncalar bu haberi aldıktan sonra aynı noktaya, o karıncanın ve ekmek parçasının bulunduğu noktaya nasıl geliyorlar, o noktayı nasıl buluyorlar, nasıl şaşırmada aynı noktaya geliyorlar. Bunu merak ettik diyor profesör. Bir de 40 bin defa, 50 bin defa büyüten mikroskobun altında inceledik ki o karıncanın boynuzcuğunda anteninin uçlarında küçük küçük fırçalar, kıllar, kılcıklar var diyor. Meğer o fırçaların her tanesi havadaki dalgayı ayarlıyor ve karıncanın olduğu yeri aynen işaret ediyor. Dalga, buna frekans ayarı diyor, frekans ayarı. Ses nereden geliyorsa orayı aynen bulmak tekniği. Karıncaların kafasına Hazreti Allah aynen monte etmiş. Hani doğuştan geliyor. Karınca bunu sonradan kurs görerek, öğretim görerek öğrenmiş değil. Doğuştan kazanarak geliyor bu. Bunu ona veren Hazreti Allah'tır sadece. Şimdi söyler misin kardeşim? Allahu Teala yerde sürünen, bakın, yerde sürünen, yerde yürüyen küçücük bir karıncaya bu kadar harikulade, fevkalade haberleşme sistemini yerde yürüyen, sürünen bir karıncaya veriyor da Müslümanlara vermez mi, vermez mi? Haşa! Bu Allah'tan gelen bir eksiklik değil, haşa! Bu Müslümanların uykuda, uykuda ve gafletin içerisinde olmalarının en büyük hareketidir. Karıncalara bu kadar harika sistem veren Allah sana vermez mi? Vermemiş midir? Sen çalışacaksın. Sana akıl vermiş ki bununla bulasın. Sen ilim, teknik, akıl, bütün bunlarla çalışacaksın. Yerinde uyumakla, yerinde saymakla hiçbir şey bulamazsın. İbret alacaksın. Cenab-ı Hak böylece karıncaların şahsında en harika haberleşme sistemini ve nizamını sana ibret olarak göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de sık sık fe'atebiru ya ulil ebtar. Ey müminler, basiret sahipleri, akıl sahipleri, siz de etrafınızdaki mahlukatın sistemlerinden ibret alın, fe'atebiru, ibret alın, örnek alın, model alın, işletin, arayın, bulun. Hayır. Onları biz bulacağız. İşte bugün haber kaynaklarından mahrumiyetini değil mi? Temelinde bizim perişanlığımız yatıyor. Bu profesörün bu yazısını okuduktan sonra Suret-i Nemil, karınca suretini açtım. Tefsirlerden göreyim dedim. Tabii bunlar son zamanların izahları. Müslümanların bulması ve bilmesi gereken şeyler bunlar. Bir ayet var orada. Belki daha önce de söylemişimdir. Yeri geldiğinde arz ediyorum, tekrar ediyorum. Biliyorsunuz, canlı mahlukat ile muhabere eden ve onları sevk-ı idare eden bir peygamber vardı Kur'an-ı Kerim'e göre. Hangi peygamber o? Süleyman aleyhisselam. Süleyman peygamber. Beni İsrail'e gelen peygamber. Süleyman aleyhisselam, İsrail oğullarına gelen bir peygamberdir. Tabi hak peygamberdir, biz de iman ederiz. Bütün peygamberlere imanımız var. Ehl-i sünnet itikadı böyledir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ Allah'ım, senin ismini Kur'an'da haber verdiğin bütün peygamberlere inanırız, hiçbirisini tefrik etmez, ayırmayız. İmanımızdır. لَا نُفَرِّكُ Hiç fark vermeyiz, tefrik etmeyiz. Bu peygamberdir, bu değildir demeyiz. Böyle diyenler var mı? Var. Yahudiler böyle diyor. Hristiyanlar böyle diyor. Hristiyanlara de yalnız Hazreti İsa peygamberdir, öbür peygamberler hiçbir peygamber değildir. Serseri Hristiyanlar. Öyle inanıyorlar. Biz onu kabul etmeyiz. لَا نُسَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مُرُسُلِهِ Bütün peygamberler haktır deriz. Hazreti İsa da bizim peygamberimiz, İslam peygamberidir. Hazreti Musa da hak peygamberdir, amenna. Yahya, Seferiya, Yakup, Tekfi, Yusuf. Bütün peygamberdir bunlar, hepsi bunlar. Onlar ayrılıyorlar. Yalnız Beni İsrail'e gelen peygamberlere inanırlar Yahudiler. İsrail oğullarına gelmeyen hiç peygamber inanmazlar. Kafir Yahudiler. Bunun için Süleyman aleyhisselam da büyük bir peygamber ve İsrail oğullarına gelmiş bir peygamber. Mezopotamya, Orta Doğu'da yüklenmiş ve bütün mahlukata hükmetmiş peygamber. Hatta biliyorsunuz İsra suresinde cinlere, cin tarifesine hükmetmiş peygamberdir. Beyt-i Makdis'i cinlere yaptırmıştı, cin. İnsan değil, cinler, cin, cin. Cinlere yaptırmıştı koca mabedi. Hatta rivayetlerde geliyor ki, cinler, Allah nasip ederse ileride bu mevzu geniş bir ders yapacağım, cin. Cin nedir, cin faydası. Bununla alakalı geniş bir ders düşünüyorum. Cin dediğimiz o mahluklar, Allah'ın ayrı bir kuvvette, ayrı bir vasatta, ayrı bir şartın için yarattığı mahluklardır. Yeryüzüne bağlı mahluklar değil cinler. Hani yer kesimine tabi değil. Yer çekimine tabi olan din, toprakta yaratıldığımız için, toprak yeryüzüne bağlı olduğu için, topraktan yaratıldığımız için, biz yer çekimine bağlıyız. Yer çekimine bağlı olduğumuz için, ağırlıklardan mutazarlanıyoruz. Ağırlık, mesela şu kitabı kaldırırken bir ağırlık oluyor, bu ağır, ağır. Bir kitabı yer çekimi var, yer bunu çekiyor da yukarıya kaldırıyorum, zorluyorum, ağır geliyor. Fakat cinler topraktan yaratılmadığı için, onlar yer çekimine tabi değiller. Cinler için hiçbir ağırlık mevzu yok. onun için bir cin, bir ton ağırlığındaki bir kaya parçasını parmağında götürebiliyor. Ağırlık yok onlar için. Ve Beyt-ül Makdis'i böyle Süleyman Aleyhisselam'ın madeni cinlere yaptırmıştır. Ayet var Kur'an'da. Böyle büyük peygamber. Dolayısıyla kuşlara, karıncalara hükmetmiş, onlarla konuşmuş peygamber. Hükmet kuşunu biliyorsunuz. Belkıs'tan mektup getiren bir kuş. Kuşlara emir veriyor, kuşlara bir ayet veriyor. Karıncalara emir veriyor. Onlarla muhabere eden bir peygamber. Şu hale bak. İslam tarihi ne kadar zengin bir tarihtir. Bugün ki perişanlığına ne kadar fakir bir canım. İşte bir gün Süleyman Aleyhisselam, Süleyman peygamber, Yahudiler Salomon derler, Salomon, Salomon. Süleyman demezler, Salomon. Hatta Yahudiler, bir takım Yahudi ticarlar, Yahudi esnaf, Müslümanlara selam veriyorum zannıyla, Salomon aleyküm derler, Salomon aleyküm. Ne demek bu? Yani Süleyman peygamber bizim peygamberimizdir, Süleyman peygamber hepinizi kahretsin demektir. Salomon aleyküm. Salomon, Süleyman manasına kullanıyorlar kafir Yahudiler. Ve Salomon aleyküm demek, yani Süleyman peygamber başınıza bela olsun demek. Gelsin, sıkılsan da sıkılsın. Aldanılmak lazım. Şimdi, bir intikal esnasında Süleyman aleyhisselam, askeri bir intikal. Ordusunu, askerlerini almış, bir yerden bir yere gidiyor Süleyman aleyhisselam. Bir araziden geçecek. Araziden de. O Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun geçeceği yol üzerinde, arazi üzerinde çok büyük ve mühim bir karınca yuvası var. Karınca yuvası. Karıncalar aşireti. Karınca yeri, karınca yuvası var. Ve hepsi çiğnenecek, ayaklar altında kalacak. Süleyman Aleyhisselam derhal haber gönderiyor karıncalara. Haber gönderiyor. Askeri bir cesit var, intikal var, merasim var, cesit var. Karıncalardan birisi bir haber alıyor ve ayağa kalkarak o da bütün karıncalara aynı haberi şöyle iletiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ne diyor Kur'an? قَالَتْ نَمْلَةٌ اَيُّهَا النَّمْلُ اِدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Karınca Süleyman Aleyhisselam'dan mesajı, haberi alınca ayağa kalktı. Eyyühennemli, ey karıncalar, idhulu, girin, girin, mesafinetin, delislerimize, meskenlerimize, evlerimize girin. La yahtimennesin Süleyman'ı, Süleyman aleyhisselam ve cunuduhu, onun askerleri sizi çiğnemesin, sakın la yeşerin, bilmeden, anlamadan sizi çiğnemesinler, yuvalarını zıtmasınlar, hepiniz deliklere girin diye karınca emir veriyor, sahaberleşiyor. Kur'an-ı Mübin'in tekniği bu. Sen ile ilimle beraber yürüyeceksin ki Kur'an anlayasın. Elektromanyetik dalgaları, manyetik dalgaları keşfetmedikçe, bakınız Japonlar manyetizmayı, manyetik tekniğini, manyetik sistemini keşfettikten sonra şimdi bir tren icat ettiler, tren. Öyle bir tren yapmışlar ki Japonlar, hepiniz biliyorsunuz. Ben de mezunlar da var, orada okudum. Bir saatte 600 kilometre mesafe yapıyor. Bir saatte. Tren nasıl yapmış? Manyetik bir alan koymuş. Mıknatıslar yerleştirmiş istasyonlara. Mıknatıs. Nasıl ki bir mıknatıs böyle uzattığınız zaman toplu iğneyi bir kenete çekiyor. Toplu iğneyi hemen ne yapar mıknatıs? Böyle soluk gibi çeker. Elektrik süpürgesi nasıl tozları, toprakları çekiyor, emiyor, vakıl vakıl ediyor. Çekiyor. Mıknatıs da demiri çekiyor. Demiri. Büyük manyetik alanlar ortasında mıknatıs kurmuş yapınlar, bir istasyonda duran o müthiş demir yığını, çelik yığını, o treni düğmeye basar basmaz, aynı saniyede şurada duran mıknatıs, bilmem 100 kilometre mesafede duran treni çekiyor, bir tane buraya getiriyor derhal, manyetik buraya getiriyor. Saatte 500 kilometre, 600 kilometre sıra katıyor, manyetik sistemle, tekerletmiyor, tekerletmiyor. Manyetik sistem. Karıncaların da muhabelesi böyle. Kur'an-ı Kerim. Bütün bunlar Müslümanlar tarafından anlaşılması, keşfedilmesi, bulunması, sistemleşmesi lazım gelirken burnumuzun dibindeki Afganistan Müslümanlarının şehadetinden, işgalinden hiçbir haber alamıyoruz. Bu alem-i İslam'ın bir felaketi ve bir rezaletine bakıyoruz. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e uyanmak nasip etsin inşallah. Böylece aziz kardeşlerim, mevzumuz vakıa insanın nasıl yaratıldığı meselesi yine çok da sorulan bir meseleydi. Hani sık sık soruyorlar. Bir takım komünistler Allah'a inanmadıkları halde insanların ceddinin Hazreti Adem olduğuna inanmadıkları halde sorup dururlar. İnsan nasıl yaratıldı? Peki Hazreti Adem'in çocukları, Hazreti Adem'in çocukları hani kızı oldu, oğlu oldu Adem ile Havva. Bu kız kardeşle erkek kardeş nasıl birbiriyle evlendi? Hani kardeşlerin birbiriyle evlenmesi haram ya. Peki nasıl oldu da Hazreti Adem'in kız çocuğuyla oğlan çocuğu yani kardeşler nasıl evlendi? Demişim oldu filan demişsiniz soru soruyorlar. Bunlara ait mevzuları planladım. Ayet, hadis, ilim, her türlü konuları inşallah sana bugün arz edeyim dedim ama Afganistan hadiseleri bir mukaddimeyle zamanımızı aldı. Allah nasip ederse Ocak ayının sonuna bir istirahat edin demiştim. Şubat ayının içinde pazar günü toplasıp bu mevzuyu hemen size inşallah arz edeyim. Cenab-ı Hak bir keder vermesin, bir bela, bir musibet vermesin, dini gayretimizi de çekmesin inşallah Teala. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda yüzü kulluğuna kabul eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, bahusuz alem-i İslam'ın içinde bulunduğu her türlü işgal ve istilalardan, iç ve dış kafirlerin, düşmanların hazırladıkları tuzaklardan hüsnü himaye eyle ya Rabbi. Özellikle Afganistan'ın uğradığı kafir işgalini, Mosul istilasını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Yeryüzünde ne kadar komünist varsa kahrı perişan eyle ya Rabbi. Zat-ı uluhiyetin hürmetine ne kadar komünist varsa hepsini taramcar söyle ya Rabbi. Alem-i İslam'ı bu ve buna benzer küfür işgallerinden, her türlü musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Yine hususiyetle Müslüman memleketimizi üstünde yaşayan 40 milyondan çok toprağımızın altında yaşayan şehitlerimizin ruhlarını haberdar eden, ızdırap veren bir cümle anarşistleri, bir cümle imansızları, bir cümle İslam düşmanlarını sahri perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile iman ile bilin. İman ve ikrarına huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım Müslümanları ayak oyununa getirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Kesin ve nefislerimizi sahile ya Rabbi. Bizi idare eden devlet adamlarına İslam'ı tatbik etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i vatanımıza hatim eyle ya Rabbi. Biz Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, el açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda bir eyle ya Rabbi. Ahsen günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.